Witam serdecznie. To była grupa Viagra Boys ze Szwecji w utworze Research the Chemicals. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać swoje pomysły na muzykę do przyszłych audycji lub w ogóle tematy, które chcielibyście Państwo, żebym poruszył na antenie. To wszystko piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa Popsysze i utwór Kurhan. I jeszcze więcej psychodelii w dzisiejszej trójkowej aptece nocnej. Protoplasta Queens of the Stone Age, czyli grupa KS w utworze Green Machine. A teraz, proszę Państwa, moje ulubione zestawienie. Dlaczego tak jest? Zaraz to wytłumaczę po wysłuchaniu piosenki grupy Bluszcz pod tytułem Lamparty. Na pewno już ona słucha.

my, proszę Państwa, przenosimy się do początku lat 80., kiedy po rozpadzie grupy Sex Pistols Johnny Lydon, czyli Johnny Rotten, wokalista i w zasadzie można powiedzieć w pewnym sensie lider i frontman grupy, założył nową formację, którą nazwał Public Image Limited i dziś posłuchamy utworu o tym samym tytule, tej samej nazwie, czyli Public Image Limited i Public Image Limited. Przed nami jeszcze więcej psychodeli, grupa Psychocukier i numer pod tytułem 7. wcześniej występował przed państwem protoplasta grupy Queens of the Stone Age, czyli grupa KS. No to w takim razie czas na Queens of the Stone Age i utwór Make It With Chew. We'll be right back. dedykacja dla Marka Wiernika, którego zresztą pierwszy raz słyszałem grupę Brak. Zresztą właściwie można powiedzieć, że wszystkie zespoły, które były interesujące, jeżeli chodzi o nową falę na scenie polskiej, punk rocka, jeżeli chodzi o scenę i polską, i całą właściwie globalną, to była jedyna audycja, w której można było te nowości, te rodzynki wszystkie usłyszeć. Dzisiaj dedykuję Ci, Marku, piosenkę w imieniu własnym i z podziękowaniem za to, że mogłem się wyedukować na muzyce, którą nam puszczałeś. Brak i Przekute Powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc. Twarz bezwładna. Ta sama pompa i drzazga jak kochanka. Oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. Rozpocząłem całą przygodę, zresztą bardzo lubię wracać do tego momentu z grupą The Stranglers, która właściwie wprowadziła mnie w świat muzyki i tych niuansów, które w niej funkcjonują. Dziś posłuchajmy z płyty Black and White utworu Toiler on the Sea grupy The Stranglers.

Ze względu na brak nowych nagrań sięgamy do starych, tych, które zostały zrealizowane. Zresztą zespół występował w trójce na scenie studia Agnieszki Osieckiej. Mowa o grupie Escapes i utworze Tych. Czas to muzyczne specjalita de la maison, które zawsze pojawia się gdzieś pośrodku audycji przed państwem. Nasza jedna z ulubionych, zresztą tak jak cała reszta zespołów, które słuchamy, które staram się dla państwa wynajdywać, ewentualnie korzystać z państwa sugestii, grupa Underworld i utwór Luetin. Thank you. Podobno jest za mało grupy Siku, więc specjalnie z tegoż powodu wracamy. Grupa Siku i Idź Precz.